Ναι, αλλά εγώ θα ρωτήσω τον κόσμο να σκεφτεί πάρα πολύ. Ποιον προτιμάνε για να είναι υπουργό εργασίας? Ποιον προτιμάτε για να είναι υπουργό εργασίας? Όπως λέει και ο Ευκλήτη Ακαλώτο στην χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στην Ελιστάη. Γιατί δεν χρειάζεται το τελικό S. Είναι περιττό. Η μουσική που ξεκινήσαμε μπορεί κάτι να σας θυμίζει. Θα το ακούγατε τα κορίτσια και τα αγόρια όταν ήσασταν μικρά. Είναι η Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο-δυο. Πρώτη υπενθύμηση, μάλλον πρώτη, ναι, αναφορά. Δεύτερη αναφορά είναι ότι η εκπομπή είναι λίγο τσόντα σήμερα. Όπως και η πολιτική ζωή του τόπου, προσπαθήσαμε να την αντιγράψουμε. Μάταιος ο κόπος, γιατί η πολιτική ζωή είναι καλύτερη τσόντα από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Αλλά ας ξεκινήσουμε και να μπούμε στο τρυπάκι εδώ το γνωστό για να δούμε τι ακριβώς και για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. Ναι, αλλά εγώ θα ρωτήσω τον κόσμο να σκεφτεί πάρα πολύ. Ποιον προτιμάνε για να είναι υπουργό εργασίας? Ο ΑΕΟ. Και οι υπουργοί εργασίας μαζί με τη Θεανό Φωτίου και την Έφη Ακτσόγλου. Αυτές οι δύο κοπέλες, αυτές οι δύο κοπέλες. Αυτές οι δύο κοπέλες. Αυτές οι δύο κοπέλες που ξεσκιστήκανε για να μπορέσουν να φέρουν και επιδόματα και ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή αν έχουμε κοινωνικό κράτος και επιδόματα που ο Μπαλάφας δεν θέλει να τα λέμε επιδόματα και είχε κάνει θέμα στην ΕΡΤ πάνω, το προσπερνάμε. Για να έχουμε λοιπόν κοινωνικό κράτος και επιδόματα, ξεσκίστηκαν οι δύο κοπέλες. Ποιες είναι οι κοπέλες? Τα λέει ο Τσακαλώτος, δεν τα έχουμε μοντάρει, έτσι ακριβώς τα είπε. Η Έφη Αχτσιόγλου και η Θεανό Φωτίου. Αυτές οι δύο κοπέλες λοιπόν, σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο Υπουργός Οικονομικών στη βαρισίμαντη συνέντευξή του ένα μήνα πριν τις εκλογές χθες βράδυ, ξεσκίστηκαν για να έχουμε το κοινωνικό κράτος και τα επιδόματα που δεν πρέπει να τα λέμε επιδόματα, και έκανε ολόκληρο θέμα ο άλλος με τους δημοσιογράφους. Όλα αυτά είναι πολιτική ζωή του τόπου. Σήμερα που ο μήνας έχει 7, έναν ακριβώς μήνα είμαστε πριν από τις εκλογές, ο κύριος Τσακαλώτος μίλησε και για άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του. Σας αρέσουν μόνο οι ξανθιές? Όχι. Σας αρέσουν μόνο οι ξανθιές? Όχι. Είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε? Και το αναφέρω αυτό γιατί έχετε πει το περίφημο με τη Γιώχανσον, ναι, ναι, γι' αυτό. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει τέτοιο. Λοιπόν, το κλείσαμε και ναι, αυτό. Ναι. Μάθαμε τι γίνεται με τις ξανθιές και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Νομίζω όλοι θέλουμε να γνωρίζουμε. Ο Υπουργός Οικονομικών που μας έβγαλε από τα μνημόνια, που είναι ηγέτης των 53, που είναι αριστερός και μαρξιστής. Θα το πει στην πορεία γιατί τον ρωτάει συνέχεια η Ελιστάη. Μπλέκει τις ξανθιές με τους μαρξιστές, όλα μαζί. Λογικό, έχει τον Τσακαλώτο απέναντι. Λογικό όλα αυτά να μπλεχτούν. Άλλωστε, τι άλλο να ρωτήσεις τον Ευκλήδη Τσακαλώτο? Έχει κρυθεί μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών. Την οικονομική κατάσταση, την οικονομία που είναι το ατού του Αλέξη Τσίπρα, τη ζούμε όλοι και δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Οπότε, τι να πει, κάτι που θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάτι που έκανε, το έκανε, το ξέρουμε, το βιώνουμε και έχει έρθει και ο λογαριασμός. Οπότε το ρίξαν στις ξανθές, στις κοπέλες, στη Θεανό Φωτίου, στα επιδόματα, αλλά είχαν να πούνε και άλλα θέματα αρμοδιότητας πάντα του κυρίου Τσακαλώτου. Νομίζω έχω dress code ενός πανεπιστημιακού αριστερού. Που μπαίνει και βγαίνει σε αίθουσες. Κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Που είναι και φοιτητές, έτσι, αυτό λέτε. Υπάρχουν, ναι, τρεις κατηγορίες στη μόδα, κύριε Στάι. Για να είναι, τα ακούσω. Είναι οι άνθρωποι που είναι πάντα εντός της μόδας. Ναι. Και είναι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πάντα εντός της μόδας και είναι πάντα από πίσω και άρα δεν είναι ποτέ στη μόδα. Και είναι η τρίτη κατηγορία που είμαι εγώ, που φοράω πάντα τα ίδια πράγματα και κάποιες σαν το ρολόι που δύο φορές δείχνει τη σωστή ώρα, πότε είμαι στη μόδα, λοιπόν, πότε δεν είμαι. Είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε? είστε μαρξιστής, ακόμα παραμένετε. Έχουμε όλη μια απορία αν είναι μαρξιστής. Θα το απαντήσουμε στην πορεία, γιατί έχουμε. Όλα αυτά είναι lifestyle που ακούσαμε τώρα. Οι ξανθές, το καταλαβαίνει ο καθένας. Η μόδα, βέβαια, για πολλούς ανθρώπους αυτά είναι βαριά πολιτική. Για μας εδώ είναι lifestyle, γιατί είμαστε της ουσίας, την αναζητούμε την ουσία. Και η ουσία ήρθε αναπάντεχα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Θα σας την πούμε τώρα την ευχάριστη, πολύ ευχάριστη είδηση. Η Βάνα Μπάρμπα κατεβαίνει με το Πασόκ. Όλοι περιμέναμε να σας δούμε υποψήφια στη Γλυφάδα. Τελικά δεν κατεβήκατε στις δημοτικές, αλλά κάνετε μία σκέψη για τις εκλογές που έχουν μπροστά μας, τις βουλευτικές. Ναι, μου είναι μία πρόταση από το Κινάλ, από το Πασόκ. Για μένα είναι ένα κόμμα της καρδιάς εδώ και πολλά χρόνια. Λόγος που με κάνει να θέλω να συμπράξω είναι γιατί η πρόεδρος είναι γυναίκα. Και επειδή θεωρώ ότι είναι μία γυναίκα που έχει και τα γκάτς, είδαμε και τελευταία τις αποφάσεις της, μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Ναι, θα κ***σουμε. Είστε μαρξιστής, ακόμα παραμένετε. Άντε, με αυτή τη στάγη και τις απορίες που έχει, είναι μαρξιστής. Προφανώς είναι μαρξιστής. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν δει το έργο του, τις πράξεις του, όλα αυτά που έχουν γίνει, θα μπορούσε ένας μη μαρξιστής να κόψει το ΕΚΑΣ. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Τσακαλώτος. Και ακούσαμε τη Βάνα Μπάρμπα. Πολύ αισιόδοξο αυτό ότι έρχεται, θα μπει, θα κατέβει με το Πασόκ, κοινά λέγεται. Οπότε ευχόμαστε να μπει και στη Βουλή για να εξισορροπήσει την αναχώρηση του Βενιζέλου. Για σκεφτείτε το, έφυγε ο Βενιζέλος, τον απέπεμψε η άλλη που έχει και τα γκάτς που λέει η Βάνα Μπάρμπα, τον απέπεμψε και έχει μείνει καινή θέση. Ποιος, ποια άνθρωπος, πολίτης, πολιτικός θα μπορούσε να αντικαταστήσει επαξίως τον Ευάγγελο Βενιζέλο στη Βουλή? Η Βάνα Μπάρμπα. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο, εφιέστατη κίνηση της Φόβης Γεννηματά και μπράβο που βάζει την Μπάρμπα στη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Θα συνεχιστεί η πορεία η λαμπρή του Ευάγγελου Βενιζέλου, με άλλο πρόσωπο, με άλλο ταπεραμέντο, εξίσου όμως θορυβώδες, πλουμιστό, όπως πρέπει να είναι και ουσιαστικό ταυτόχρονα. Γιατί η δήλωση της Βάνας Μπάρμπα στο παρελθόν να γίνονται πράγματα, νομίζω συμπυκνώνει όλα αυτά που ο Ευάγγελος Βενιζέλος θέλει να γίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτά τα θετικά από το Πασόκ, το Κινάλ, όμως πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα της Ελιστάη. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από την εφαρμογή ενός ακόμη μνημονίου, είστε μαρξιστής, ακόμα παραμένετε? Είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα. Μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Γίνεται, θα κ***σουμε. Χτύπα και φύγε, το αίσθημα πήγε. Δεν κάνεις τη δουλειά σου καλό. Το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, το πιστεύετε, ότι αφού η γη γυρίζει, αντιστρέφεται και το, ανατρέπεται και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τώρα με το χέρι στην καρδιά το πιστεύετε? Απολύτως. Αυτό. Απολύτως. 9,5 μονάδες. Απολύτως. Ανατρέπονται έτσι ώστε να σας δώσουν νίκη, δεν μιλάω να μειωθεί η διαφορά. Απολύτως. Απολύτως ανατρέπονται 9,5 μονάδες, λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Η Βάνα Μπάρμπα θα συμπράξει και στη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου μπαίνει η Βάνα Μπάρμπα. Μπαίνει η Βάνα Μπάρμπα. Αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης. Να τα κρατήσουμε, δεν έχουμε και πολλά εδώ που έχουμε έρθει. Πόσο μάλλον που ήρθε ένα δυσάρεστο σήμερα το πρωί. Πρωί-πρωί, στο Γιώργο Παπαδάκη συνέβη αυτό. Πήρε, σήκωσε το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη, όπως λέγαμε, της τηλεφωνικής γραμμής ήταν η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Θυμόμαστε τι είπε χτες. Θυμόμαστε τη συνολική παρουσία της. Είναι μια εκπρόσωπος των 53 και αυτή. Ωραίος έχει μέσα. Οι 53 είναι ένας και ένας από ό,τι έχουμε καταλάβει. Το έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε λοιπόν το τηλέφωνο και έκανε μια δήλωση που δεν θέλαμε ποτέ να την ακούσουμε. Κυρία Χρυσταδελοπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγηθώ και να εξηγήσω. Παρ' όλα αυτά δεν θα το κάνω. Θέλω μόνο να αξιοποιήσω και σας παρακαλώ πολύ να με ακούσετε για λίγα δευτερόλεπτα. Να πω, την να σας πω κάτι, ευκαιρία που μου δίνετε να ζητήσω συγγνώμη από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση, τους φίλους και τους συντρόφους μου που τους στενοχώρησε. Δυστυχώς δεν μπορώ να επανορθώσω με διαφορετικό τρόπο παρά μόνο μόνο με το ελάχιστο που μπορώ, να μην συμμετέχω ως υποψήφια στις εθνικές εκλογές. Να μην συμμετέχω ως υποψήφια στις εθνικές εκλογές. Αθάνατη! Αθάνατη! Να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. 60, 59, 58, 57, δεν θα τα μετρήσουμε όλα. 3, 2, 1, τέλειωσε το ένα λεπτό. Ήταν συγκλονιστικό, δεν θα είναι υποψήφια, παρετείτε. Η Τασία Χρυστοδουλοπούλου, μετά από αυτή την πολύ έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, από τους άλλους που λιάζονται, από όλα αυτά τα πολύ ωραία, από το ότι δεν ήταν ήττα, αυτό το έχει πει και αυτό, από Δευτέρα να τις κάνουμε ένα αφιέρωμα, δεν ήταν ήττα οι 9,5 μονάδες, και αυτά που είπε χτες, θα τα ακούσουμε και στην πορεία, με την κόρη που την διόρισε και εκμεταλλεύτηκε γνωριμίες και. Όπως ακούσατε, η ίδια ζήτησε συγγνώμη από συντρόφους, από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση και φίλους. Έτσι είπε, αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς. Όχι από τον ελληνικό λαό γενικότερα, από αυτούς τους οποίους με τη συμπεριφορά της μπορεί να έχει και κάποια εκλογική απώλεια. Η συμπεριφορά της γενικότερα δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από άνεργους, από ανθρώπους που αγωνίζονται να μπουν στο δημόσιο, από αυτούς που έχουν μπει και είναι καθυλωμένοι, πού, χίλιες δύο περιπτώσεις σε αυτόν τον τόπο. Αλλά όμως θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από συντρόφους και φίλους, γιατί αυτούς νιώθηκε μόνο ότι πλήγωσε. Αυτά με την κυρία Χρυστοδηλοπούλου, τα πολύ ωραία. Βάλαμε και τη διεθνή από κάτω έτσι, με ορχήστρα, να την αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει. Χτες έγινε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που ο απερχόμενος περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, είχε και μια αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκεί μαζί με τον Τατούλη, όλοι μαζί, τσακώνονται με το κανάλι Best TV της περιοχής και με τον ιδιοκτήτη του καναλιού, δημοσιογράφο, ή Μπελογιάννης, ή Μπελόγιαννης λέγεται, γιατί στο ρεπορτάζ τα ακούγαμε και τα δύο. Είχαν έντονους καυγάδες στην περιφέρεια, δεν αφήναν τον δημοσιογράφο να μπει μέσα, γιατί του κρατάνε διάφορα αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ με το Sky. Παρένθεση, αν και ο Δημήτρης Σεβαστάκης από τη Σάμο, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, πήγε σήμερα στο Sky και έσπασε το εμπάρκο. Όλα αυτά λοιπόν που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Sky τα έκαναν στην περιφέρεια με το Best TV. Θα ακούσουμε εδώ τι ακριβώς συνέβη, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, και κυρίως πώς αυτός ο δημοσιογράφος αποκαλούσε την αντιπεριφερειάρχη. Θερμή παράκληση του Περιφερειάρχη να αποχωρήσει από τη συνέντευξη ο τηλεοπτικός σταθμός Best. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να αποχωρήσει. Συγκακοφάνηκε που είχα εδώ. Συγκακοφάνηκε. Γιατί εσύ ξεκίνησες. Θέλετε να πούμε δυο μας έξω από εδώ. Για κάνουμε σας παρακαλώ. Αν είσαι άντρας, βγες έξω ρε. Σας παρακαλώ. Βγες έξω, αν είσαι άντρας. Ο κύριος Μπελόγιαννης κάθε μέρα εδώ και 10 μήνες καθυβρίζει και συκοφαντεί τον κύριο Τατούλη και όλους εμάς. Με έχει πάρα πολλές φορές χαρακτηρίσει καλσοδέτα του κυρίου Τατούλη. Λέει την αντιπεριφερειάρχη ο δημοσιογράφος και ιδιοκτήτης καναλιού, δεν ξέρουμε, δεν έχει σημασία. Κάποιος την αντιπεριφερειάρχη την χαρακτηρίζει ως καλσοδέτα του Τατούλη. Συνέβαιναν πράγματα, θέλω να πω, στην Πελοπόννησο. Χάσαν τώρα όλοι αυτοί μαζί, καλτσοδέτες και λοιποί και τατούλιδες. Συνέβαιναν πράγματα στην Πελοπόννησο, στην Τρίπολη, στην Κόρνηθο, στην Καλαμάτα και σε όλα τα άλλα ωραία μέρη. Και εμείς εδώ δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Ασχολούμαστε με το Βενιζέλο, με τη Φόφη, που δεν υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο όπως αυτό που υπήρχε κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, να λέει ο ένας την άλλη καλτσοδέτα. Το κρατάμε αυτό το καλτσοδέτα, γιατί θα κάνουμε μια σύγκριση σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Κώστα Ζουράρη να λέει κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία την περσμένη φορά που βρεθήκαμε εδώ, ήταν αρκετά αυστηρή. Έχει λιάνθει λίγο, έχετε λιάνει λίγο τις γωνίες. Όχι, όχι, αντιθέτως θεωρώ ότι. Ακόμα σου πω, εγώ και ένα προσωπικό, επιπροσωπικό που λένε. Με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί στα γεράματα μου. Τι συμβαίνει ακριβώς. Όπως με καθίδρυσε στη Βουλή, λέγοντας τεξτό επιλέξει. Ότι ανήκω εγώ και ο Θανάσης, ο υπέροχος Θανάσης, ήμασταν βουλευτές, λέει, σε τιμή ευκαιρίας. Τώρα, δεν έπρεπε ποιον, θα το έλεγα, τέκνων εμών, ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων. Τα είπε έξω από τα δόντια, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κρατάμε το καλτσοδέτα που είπε η άλλη πριν και ακούμε τι λέει ο Ζουράρης πάλι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραδείγματος χάρη, λέω, ναι. Να με έλεγε ότι είμαι γυρολόγος, να με έλεγε ότι είμαι μαριονέτα, ναι, να το πει, αυτό είναι πολιτικός χαρακτηρισμός της πλάκας. Ναι, καμία δύση. Το ότι εγώ τα πιάνω, όχι. Να με έλεγε ότι είμαι μαριονέτα, ναι. Μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Ναι. Ούφ, το λένε γαλλικά ζυκολό. Ναι. Όνειρα πουλά σε καρδιά και μυαλό. Μα δε σε θέλω, άστο πια ζυκολό. Τέκνων εμών πίων σε έπος φύγεν έρκος οδόντων. Απολύτως! Θα ήθελα να τον πει μαριονέτα. Να μην πει ότι τα πιάνει. Δεν έχει αντίρρηση να τον λένε μαριονέτα. Τον Ζουράρη, ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του και απευθύνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για το Καλτσοδέτα δεν ξέρουμε, επειδή μας έρχεται από την Πελοπόννησο μέχρι να περάσει το αυλάκι ο χαρακτηρισμός. Μπορεί να έρθει στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει επισήμως τη Δευτέρα και την περιμένουμε πώς και πώς, και σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα ψηφίζουμε. Καλτσοδέτες, μαριονέτες, όλα αυτά μαζί. Δεν έχουμε επέμβει καθόλου εμείς σήμερα, μόνο τα ζυγκολό, τα τραγούδια της Παπαρίζου και στην ελληνική εκδοχή και στην αγγλική τα πετάξαμε μέσα και λίγο τα κορίτσια στην αρχή. Από την Αλέξια την αγαπημένη. Οπότε δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Όλα αυτά είναι πραγματικά έτσι όπως η ελληνική πραγματικότητα χτες βράδυ και σήμερα το πρωί τα έχει βγάλει. Ο κύριος Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής, η οποία Βουλή λειτουργεί. Βλέπω τώρα εκεί μιλάνε οι βουλευτές. Προφανώς κανονίζουν οικογενειακές υποθέσεις. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Οι βουλευτές αγαπάνε την οικογένεια, ανεξαρτήτως αν είναι αριστερή ή δεξή. Το ρητό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Κυρίως το οικογένεια, παίζει πάρα πολύ και στους αριστερούς τα τελευταία χρόνια. Τακτοποιούν ό,τι μπορούν, κόρες, γιους, μανάδες, πρώην συζύγους, συζύγους. Ο κύριος Βούτσης, λοιπόν, πρόεδρος αυτής της Βουλής, πριν λίγη ώρα είπε: δεν αισθάνομαι ούτε ίχνος ενοχής και ευθύνης για το ότι πρέπει είτε προσωπικά, είτε με τη θεσμική μου ευθύνη, είτε ως πλειοψηφία, να είμαστε απολογούμενοι για το εξής: ότι γίναμε ίδιοι και κρατήσαμε το ίδιο καθεστώς. Το οποίο υπήρχε ως προς το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, διότι σε άλλες πλευρές γίνανε πολύ σπουδαία πράγματα στη Βουλή, τα οποία παραλάβαμε και συνεχίσαμε με το προηγούμενο καθεστώς. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Αφού δεν αισθάνεται ο ίδιος, δεν έχει νόημα να το επισημάνει κάποιος. Κανένα απολύτως νόημα. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει αυτό που όλοι λένε, το να νιώθεις και μια ευθύνη ακόμη και για πράγματα που δεν έχεις κάνει εσύ ο ίδιος, το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε θρηνήσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η όποια συζήτηση. Πάνε πάρα πολύ καλά. Μειώνονται οι 9,5 μονάδες. Το βλέπω, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να στείλει ανθοδέσμες. Να στέλνει ανθοδέσμες κάθε μέρα, όλα του τα λεφτά, έχει και πολλά, να τα δίνει σε ανθοδέσμες προς τους συντρόφους της αριστεράς. Και κυρίως να στείλει και στην Τασία Χρυστοδουλοπούλου, κυρίως για τη χθεσινή της δήλωση. Εντάξει, προφανώς αν δεν είχε την πληροφόρηση των νόμων όλα αυτά μπορεί ναι, και γιατί, να μην είχε κάνει την αίτηση. Γιατί και ο άλλος ρωτάει πόσο εύκολο να γίνει μια τέτοια μετάταξη και πώς, ας πούμε, επειδή όμως ο νόμος ήταν περιοριστικός, ναι. Έλεγε όσοι είναι αποσπασμένοι, ναι. Και αυτοί όλοι κάναν αίτηση, όλοι ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων και κομματικής τοποθέτησης. Υπάρχει ζήτημα ηθικό κατά τη γνώμη σας, κύριε Χρυστοδουλοπούλου? Τώρα, προφανώς. Με την έννοια που το λέμε, ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να αποσπαστεί στη Βουλή, ώστε στη συνέχεια να μεταταχθεί, υπάρχει ένα ζήτημα ότι αξιοποιήθηκαν κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις κτλ. Δεν το συζητάμε αυτό, ούτε θέλω να πω εδώ ότι ήταν γνωστά τα προσόντα της και η Βουλή βγήκε και φώναζε, έλα εδώ. Έλα τώρα, σιγά, δεν υπάρχει θέμα. Έχουν γίνει άλλα και άλλα. Αυτό είναι το ηθικό θέμα που έχουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. 100 ηθικά θέματα έχουν τεθεί. Η παπάτζα πήγε σύννεφο, το ψέμα, η απάτη, η εξαπάτηση, συνειδητή, πρόστιχη. Τώρα αυτό το θέμα για μια κόρη. Λεπτομέρειες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η διεύθυνση εδώ, το mail μάλλον, η διεύθυνση του mail είναι studio@papakirialfm.gr. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο official. Ακούστε και από εκεί, από παντού γενικώς μπορείτε να την ακούσετε την Ellinofrenia. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε αυτή την κοινική δήλωση της κυρίας Χρυστοδηλοπούλου. Πώς ακριβώς περιέγραψε χτες στον Α το πρωί στην εκπομπή. Νομίζω συναγωνίζεται την κοινική δήλωση που θα ακούσουμε τώρα, ανήκει στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και κάντε τις συγκρίσεις. Κάναμε Ρουσέτια. Δεν είπα καμία απολία. Έκανα όλη Ρουσέτια. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα Ρουσέτια. Και φυσικά διόριζα. Διόριζα όσο ήθελα. Και φυσικά διόριζα. Απολύτως! Διόριζα όσους ήθελα. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Είστε μαρξιστής ακόμα, παραμένετε? Είμαι περίπου το ίδιο που ήμουνα. Μ' αρέσει, θέλω να συμπράξω. Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Τα μες στο Παναμά. Που τα να δεν παίρνω ποτέ σοβαρά. Έτσι μου πει μαμά. Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Διόρισε με μαμά. Μαμά όχι δεν είναι μαμά. Διόρισε με μαμά. Να με βρουν οι μπαζί ψάχνουν ξανά. Στο Υπουργείο στη Βουλή διόρισε με ξανά. Στο Υπουργείο μαμά. Στη Βουλή μαμά. Είναι η νέα βερσιόν, θα περαστούν και τα εφέ από πάνω, θα του κοτσάρουμε τα εφέ όπως λέμε για να μπορέσει να κυκλοφορήσει άνετα. Λαός, μέρος Α. Να κάνω μια ερώτηση. Αμέ. Όταν ο Μπένι έφαγε χί από τη Φόφη, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε απολύτως, απολύτως. Δεν ξέρω τι είπε, δεν ξέρω. Αλλά έτσι και γίνει καμιά κασκαρίκα και το βρει από τη Φόφη, δεν νομίζω ότι θα στεναχωρηθεί κάποιος. Από τη Φόφη να το βρει και να μην ξαναδούμε το Βενιζέλο επειδή η Φόφη το πήρε απόφαση. Τρελό. Κοίτα, άμα δεν τον κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος ή να το βάλει στα ψηφοδέλτια, δεν ξέρω, δεν έχει πολλές ελπίδες. Αλλά για να πιάσουμε τους συνωμοσιολόγους, μήπως η Φόφη τα βρήκε με τον Γιωργάκη, ο Γιωργάκης τον εκτόπισε και επιστρέφει πάνω στο άλογο ο Γιώργος? Μήπως, λέω. Μήπως. Να τους πιάσουμε όλους. Μήπως εγώ πρέπει να μεταναστεύσω, να φύγω ακόμα πιο μακριά και να πάω στην Ανταρκτική. Έτσι κι αλλιώς. Έφυγε τώρα το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα που σας άκουγα ή ξέρω εγώ και το προηγούμενο διάστημα έτσι λίγο. Δεν ήταν να κάνετε καμία αναφορά, ρε φίλε, σε αυτόν τον αγώνα, αυτό κάνει αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτρης ο Κουφωτίνας, που έβαλε τη ζωή του μπροστά, δηλαδή για κάποια αυτονόητα δικαιώματα για όλους τους φυλακισμένους, για όλους τους πολυσοβίτες. Καλά, μπορεί να μην είπαμε πολύ, αλλά είναι δεδομένη η στήριξή μας. Από όλα αυτά όσα λέμε καθημερινώς. Το θέμα είναι να το βγαίνει, να το λες όμως το θέμα. Που σας ακούει και κόσμος ο οποίος δεν περνά το μυαλό του κάτι τέτοιο. Και κάτι δεύτερο που θέλω, που είναι τη συνέπεια αυτή τη απεργία πείνα και του αγώνα που έκανε ο Δημήτρης, διάφοροι κινηματικοί χώροι, α πούμε. Να σου πούμε κίνημα αυτό, κάνανε εκεί πέρα τα δικά τους, ωραία, πολύ ωραία όλα, δεκτά. Έκανε και κάτι ο Ρουβίκονα στο τέλος και πήγε εκεί στη Βουλή στο μνημείο αρχαιολογικό, όπως το λένε, και σου βγάλανε κακούργημα, φίλε, και 30.000 εγγύηση. Και αυτό ήθελα να το αναφέρετε, παρόλο που ξέρω ότι και ούτε με το Ρουβίκονα μπορεί να συμφωνήσει και δεν χρειάζεται. Αλλά ήθελα να το αναφέρετε, ρε, Αποστολή μου. Δηλαδή, αν περιμένουμε από κάποιο συστημικό media, ραδιόφωνο, κάτι, από εσά το περιμένουμε. Και δημόσια ένα μεγάλο μπράβο καταρχήν στην εκπομπή σας και κατά δεύτερον στον άνθρωπο που ακούει στο όνομα Γιώργος Κακουλίδης, αρτογραφεί στο ριζοσπάστη και περιγράφει όσο πιο εύστοχα γίνεται αυτό το σφαγείο που ονομάζεται καπιταλισμός. Καλή συνέχεια, αδερφέ. Τα λεφτά της Παναθηναϊκής Συμμαχίας τι γίνανε, ρε, που τα διαφήμιζε και η κυρία του κυρίου. Ποια είναι η κυρία του κυρίου? Η Ισία, η Γοσιόνη. Τι γίνανε, πήγανε για τη σωτηρία της ομάδας, τι θες τώρα? Σώθηκε δηλαδή η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τι είναι? Ξέρω εγώ που είναι, δεν ξέρω. Όχι, τι είναι, τι είναι ο Παναθηναϊκός? Ομάδα, αποδοσιακή. Ωραία. Τι χρώμα? Πράσινο. Τι φυτεύει αυτό το κανάλι? Κάτω. Πράσινο. Άρα γεμίζει πράσινο τον τόπο. Κάτω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Βοηθάει και καμιά τράπεζα για αυτά τα όλοι οι φιλοναζί μπορούμε. Βοηθάει και σε αυτά. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Δηλαδή, άμα δεν βοηθήσει και η τράπεζα σε δενδροφύτες, ποιος θα βοηθήσει? Σωστά. Ο πολίτης μόνος του δεν θα πάει. Είναι μαλάκας. Άκου τι έγινε σήμερα. Μου βούτυξε τα ακουστικά από τα αυτή. Ποιος? Η μικρή. Τα βάλε στα αυτή. Τη λέω τι κάνεις εκεί, μωρή. Μου λέει παππού, το λόλι. Οχ, χάλασε το παιδί. Αυτό, ένα. Δεύτερον, αφού μας κοπανάνε τα μουκούπανα να πούμε στη Μούρη ότι τους εξέλεξε ο ελληνικός λαός, μετά βγαίνουν και μας κατηγορούν για αχάριστους και τέτοια, για το Βενιζέλο, έτσι. Μπράβο, μια χαρά πάμε. Και να σου πω και ένα τραγούδι και το τρίτο κοινάλι είναι δικό μας. Λόγω το κέρατο μας, γάμο το βασιλιά. Καλημέρα από Γιάρκυρα. Αμάν, έχεις κόψει καπίστρηση. Είχαμε κρατηθεί καιρό, δεν το βάζαμε. Το μαμά διαμαρτύρεστε γιατί το βάλαμε. Μα το βάλαμε διασκευασμένο, δεν το βάλαμε όπως είναι το αυθεντικό. Οπότε δεν αντέξαμε κι εμείς, κάναμε το βήμα. Αχ, Απόστολε. Αχ, καλέ, τι έγινε. Τι έγινε, καλέ, Απόστολε. Ο θείος μου αντάρτησε στο παγκαίο με τη γυναίκα του, τον πήραν και τον πήγαν στην Τσεχοσλοβακία, στον Μπρό. Πώς λέγεται, στην Μπρό είναι η Τσεχοσλοβακία. Τον πατέρα μου το φάγανε, εγώ εκεί στις δυνάμεις. Τώρα δεν εννοώ, τώρα χάρηκα. Χάρηκα χθες την τηλεόραση. Τι χάρηκες, μωρή, που ήρθε ο Κούλης, χάρηκες, είναι αυτό χαρά. Όχι, ας το Κούλη. Μην πάρα, μην πω και για τον Κούλη και για τον κάθε Κούλη. Άλλαξε αλλιώς και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ή δεν είναι έτσι? Όχι, είναι τα ίδια ρούχα με γραβάτα. Ούτε καν τα ρούχα δεν άλλαξε. Είναι τα ίδια ρούχα με γραβάτα και γουρλωτό μάτι. Δεν αλλάζει. Α, καλό. Έτσι που ακούγεται. Άσε μου τώρα, τώρα πήρα. Στο χάλι που έχω, πήρα δυνάμεις. Πιο πολλές. Γιατί η κόρη μου τώρα ήρθε από το γιατρό. Α, ωραία. Λοιπόν, με όλα τα αυτά, εγώ σας αγαπώ, θα σας αγαπώ, θα σας λατρεύω. Καλά θα κάνεις. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις αυτό. Καλά τα λέει ο Θήμιος. Καλά και αυτός λίγο φανατισμένο τον ακούω, δεν ξέρω. Εσύ, καλά. Και εγώ καλό. Εγώ είμαι καλύτερος, δεν λέω, αλλά ο Θήμιος τώρα τι του έχει τάξει ο Κυριάκος δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι παίζει, τώρα είναι δύσκολες εποχές, εγώ τα δικαιολόγω αυτά. Business, business, κυρία μου, business. Δεν μασάω εγώ, δεν μασάω σανό. Τέρμα τώρα, ό,τι και να λέμε τώρα είναι χαζά. Αυτούς θα μετράμε. Ποιος δεν μασάει σανό, γιατί ξέρουμε ότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο το άλλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κώστα Πελετίδη που σάρωσε στην Πάτρα, ο κομμουνιστής ο δήμαρχος, και όλοι αυτοί οι παρατριχάμενοι πνίγηκαν στην υποτιθέμενη αυθαίρετη πισίνα του. Σε μια κουταλιά νερό δηλαδή. Η Λουκά θα πάει με την ελληνική λύση τώρα. Α, δεν ξέρω. Ή με θα την πάρει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Ψηφοδέλτε, όχι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του Θεαγενείου που μας προσέχει και είναι οι άνθρωποι που κάνουν έναν αγώνα για μας τους ασθενείς. Λοιπόν, θέλω πρόσκληση για το ζαραλικό. Τώρα το πούω, ας έπαιρνε την ώρα σου. Κάθε ρε φίλε, δηλαδή εμείς που είμαστε έτσι και λίγο πιο αργοί από τους άλλους, δεν πρέπει να ανταμοιβόμαστε κάπου. Βεβαίως, θα σου δώσω για την παράσταση που θα κάνει του χρόνου. Αφού είσαι πιο αργός. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, quiz για τον κόσμο, quiz για το λαό. Ένας βιομηχανός είχε πει κάποια στιγμή ότι αν εγώ και οι εργάτες μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, κάποιος από τους δύο είναι μαλάκας. Ποιος από τους δύο είναι μαλάκας? Ποιος βιομηχανός το είχε πει, αυτό έχει σημασία. Ποδοσάκης. Αυτός που έγινε στο Α. Ναι, ναι, αυτός που έγινε στο Α. Μπράβο. Λοιπόν, quiz για το λαό, περιμένω απαντήσεις ποιος είναι ο πιο μαλάκας από τους δύο. Βάλτε στα social, να δούμε τι θα γίνει. Κάνε poll. Λέγεται. Γεια σας. Γεια σας. Για το Ζαραλίκο, Το όνομά σας. Αποστόλης είσαι. Ναι. Να ξέρεις ότι η λατρεία ξεκινάει από εμάς και φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Να το ξέρεις. Απτόητος. Η γοητεία του πνεύματος και του σώματος μας. Καλέ, θα σου δώσω την πρόσκληση. Μην κάνεις έτσι. Εντάξει. Δεν το λέω για την πρόσκληση, καλέ. Ας το γλύψουμε. Κάνω. Εγώ εσένα θέλω. Εσένα και το Θήμιο. Που είσαστε η μαγεία της Ελλάδας. Και λίγα λες. Η μαγεία της καθημερινότητάς μας. Θα σου δώσω για τρία άτομα. Πότε θα το καταλάβουνε? Δεν πειράζει. Αγάλι γίνεται αγκούριδα μέλη. Εμείς ελπίζουμε. Άσε τις ελπίδες και αυτά είναι τσίπρα, μαλακίες. Άστα αυτά. Δεν ελπίζουμε, διεκδικούμε. Έχουμε πολλές διαφήμισες, να το πούμε έτσι ποιητικά. Καλό είναι αυτό. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Αρχίζουν τώρα και μας πάνε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Αν μπορείς να κάνεις και μια παραγγελία να μου βάλεις για την Παρασκευή, αν μπορείς να βάλεις το τόρνα καταλέσει. Τόρνα καταλέσει. Σας έχουμε μάθει, σας έχουμε ανοίξει τους ορίζοντες. Τα πάντα. Εκπαιδευτική είμαστε εκπομπή πια. Έχουμε μάθει και την ιταλική ραπ. Έμαθες και την ιταλική ραπ από την Ελληνοφρένεια. Έτσι και εκεί που ακούγονται τα χαβίσματα, κάτι καβγά που έχει μέσα, να βάλεις το κομμάτι εκεί με την, από τη διαφήμιση της Δούρου. Ένας που λέει ότι την συμπαθεί ο σκιούλος του. Έτσι να κάνεις ένα ωραίο μιξάκι αν μπορείς. Ευχαριστώ πολύ, bye. Πιστεύω τη Ρένα Δούρου. Νοτροφο τσούστο εκτραμπούστο. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso. La pisso come custo, nello spazio come giusto. Ti ne pistevo. Nomi industrio, nella fabbrica del lustro e degli eccessi. Dove colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna. να καταλέσει. Πιστεύω τη Ρένα Δούρου. Γιατί επιτέλους είδε έργο. Την πιστεύω γιατί μας κοιτάζει στα μάτια. Γιατί όμορφη είναι τη γειτονιά μου. Την εμπιστεύομαι γιατί τα κανάλια λένε πως φταίει για όλα η Δούρ. Γιατί τη συμπαθεί ο σκύλος μου. Γιατί τη συμπαθεί ο σκύλος μου. Εάν είστε θυμωμένοι, ελάτε να μιλήσετε για το θυμό σας. Και μια αφιέρωση. Θα βάλεις αυτόν τον πολύ ωραίο το δημοσκόπο με τους μεταβλητές ελέγχου. Το σκλιά του ΣΥΡΙΖΑ αυτόν. Το σκλιά. Το φοιτητή του Βερναρδάκη. Μπράβο. Όση ώρα θα μιλάει και θα λέει ένα μεταβλητές ελέγχου, θα βάζεις τον κούρκουλο, θα λέει τα ασφαλιστικά δεν δουλεύουν, παιδιά, τι γίνεται μωρέ κτλ. Ένα αλλάξει. Και στο τέλος, από την ταινία Γόης που παίζει ο Βουτσάς ο Ξαρχάκος, είναι κάποια στιγμή που ο Καλυβοκάς του λέει πάρτε και εσύ ένα χαπάκι που λέει στον Ξαρχάκο. Στο τέλος βάλει αυτό. Μπορείς να μας πεις άλλη μια φορά τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Δεν πιάσαμε τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ίσως υπήρχε ένα θέμα με το πιθανολογικό μοντέλο, με την πιθανότητα απόκριση των ερωτηματολογιών μας. Είσαι ο μοναδικός επιζών μάρτης. Τι φταίει για το ναυάγιο. Όλες μας οι μεταβλητές ελέγχου μας έδειχναν ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. 8,9-10. Εμείς βάλαμε την αυτοτοποθέτηση, αυτή είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να διερευνηθεί και τη διερευνούμε συνεχώς, την αυτοτοποθέτηση αριστεράς-δεξιάς. Εκεί κάναμε λάθος. Δεν μιλούσε κανένας. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Είχαμε λάθος εικόνα για το αριστερά και το δεξιά την αυτοποθέτηση. Κοιτάξτε τα ασφαλιστικά με την πίεση αυτή, έπρεπε να ανοίξουν οι βαλβίδες. Τα ασφαλιστικά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Σύρθηκε στα ασφαλιστικά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω σε τα χέρια του μέσα τα κομμάτια σε τάκαψη. Συνεπώς, η πιθανότητα ψήφου ξανά του απαντόμενου δεν ήταν η ίδια. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα ρατήρια. Δεν πιάσαμε τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ διότι ίσως υπήρχε ένα θέμα με το πιθανολογικό μοντέλο. Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο. Όλες μας οι μεταβλητές ελέγχου μας έδειχναν ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Όχι άλλο κάρβουνο. Είχαμε λάθος εικόνα για το αριστερά και το δεξιά την αυτοποθέτηση. Καλά. Πάρε και εσύ δύο χαπάκια. Μέλιο ρουστάτο, τι τρανς και τραν τραν, τι τρόπι τρανς, τι λατέρα πάρε, ούνα τέλα, τι καμνίσκι βάσιλι. Προκρετήσει ρεσπιράντο, όσιγι, τόσιγι, όρδινι, πιτσί και το πουνί, σόνο φόσιλι. Η φωτούρα κόμιου πίκολο και μπόκολι και κοντζεσέτη, τη σένια τζερκέτη, τόπνα η πόσολη. Μια παραγγελία. Στην έχω πει και παλαιότερα. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια του Καζαντζίδη. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Και ποιο άλλο, και την αυτή με τα αγγλικά. Μια κυρία που μαθαίνει αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο. Ο ίδιος, ναι. Μ' ακούτε. Παρακαλώ. Μ' ακούτε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη, μα δώστε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε, κύριε Μπαλούρδο. Ναι, μ' ακούτε. Εγώ σας ακούω. Γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου. Σας λέω, δεν μ' ακούτε, μάλιστα. Είπατε από τον κύριο Τσίγκρη, παρακάτω. Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών. Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κόρη. Πουλάω. Την κόρη καραβό, κύριε. Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι γιατί σαν Μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά. Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα. Δεν αγοράζω κόρες. Αναλόγως το επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους. Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει τώρα. Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα, θέλετε να συνεννοηθείτε. Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν οι τιμές. Μα θα πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι, καταρχάς δεν είμαι Αγγλικού, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε, Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και Αγγλικού, Αγγλικά λέει και καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια λέει τώρα, ρε μάλλον. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοηθεί. Εμά σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Α, σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior A και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδες. Να σας πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία, ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Το τραγούδι εκείνο που σου είπα την Παρασκευή. Ποιο? Το τώρα. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά. Θα με το βάλεις γιατί έχω γενέθλια. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά. Έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν τα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη καιρή. Για τον Ογκόλιθο, το σύμβολο της πολιτικής εντυμότητας με τα 27 κίνητα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, θα μπορούσε να βάλει την Παρασκευή εκείνο το απολύτως μέσα στη γραφεία του Πασόκ, μαζί με την έρευνα που τον εξαγρίωσε και εμβόλυμα κάποια από τα εγώ του που βάλατε σήμερα? Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι. Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας να μάθετε. Ρωτώ, η δουλειά σας είναι να μου πείτε. Μάθετε. Μα να μου σας πείτε. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χιδεότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χιδεότητες. Απολύτως! Συμβολίζω τον αγώνα για την διάσωση της χώρας. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Συμβολίζω. Απολύτως! Τον αγώνα υπέρ της αλήθειας, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της Ευρώπης, υπέρ των θεσμών. Απολύτως! Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Απολύτως! Απολύτως! Ε, καλημέρα, τι γίνεται. Όποτε μπορέσεις, θέλω το τραγούδι, αλλά θέλω κι άλλα κάνω. Πώς να σου το πω? Αλλά θέλω κι άλλα κάνω. Πώς να σου το πω? Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Ναι, ναι. Από καρά ή μάλαμα? Πονάνε το μάλαμα. Τι όπου να είναι, το ίδιο είναι. Το αφιερώνω στο 9,5% των ψηφοφόρων που ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τι στο διάλογο συνέβη και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Πετάξτε ένα ρακούν την τελευταία στιγμή, ένα ρακούν και τα άλλαξε όλα. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έλα ρε Μαλούρ, δεν είναι δυνατόν. Εσείς έχετε χάσει τη φόρμα σας, Τώρα θα ξανάρθει ο Κυριάκος, εμείς οι Μπαλούρδοι θα την ξαναβρούμε. Μην ανησυχείς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει αφοπλίσει 4 χρόνια. Τρεις μέρες από τη δήλωση του, πώς το λένε τον τύπο εκεί που έκανε για τα Γκάλοπ, και δεν βάλατε ρε παιδί μου, δεν κάνατε ένα ηχητικό αυτόν και να το απαντάει ο πρόεδρος του Ευεσαϊκού. Θα το βάλω την Παρασκευή. Σε φιλώ στα κολομέρια, γεια σου. Α, ωραία, γεια. Ναι. Ναι, Ρίαν. Ναι, ναι. Όσον αφορά την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Ένα δέσιμο τον πρόεδρο του Ευεσαϊκού. Με το Σκλιά. Με τον, όχι, όχι, με τον τυπά που έκανε τα Γκάλοπ για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός, ο Σκλιάς, πώς λέγεται. Σκλιάς, Ζωμπανός χειροντές με τώρα. Γεια, γεια. Δεν πιάσαμε τη συσπήρωση στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ίσως υπήρχε ένα θέμα με το πιθανολογικό μοντέλο, με την πιθανότητα. Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Εμείς βάλαμε την αυτοτοποθέτηση αριστεράς-δεξιάς. Εκεί κάναμε λάθος. Mm-hmm. Δεν γνωρίζαμε ότι η κοινωνία θα είναι... Είχαμε λάθος εικόνα για το αριστερά και το δεξιά, την αυτοποθέτηση. Αυτοί είπανε όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Συνεπώς. Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει. Ας γίνει οπότε θα κάνει ξορίσει πάλι η αυτή επάνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι συνολικά συνεκτιμούσαμε λάθος τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως από τον Ιούλιο του 2015. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.